Vrijgegeven na een ongeluk en opruimwerkzaamheden daar. Bij Amsterdam Sloten op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam nog wel 7 kilometer file met een half uur vertraging daardoor. Op de A12 Den Haag-Utrecht rijdt het nog langzaam over 14 kilometer tussen Woerden en knooppunt Lunetten met een half uur tijdsverlies. En op de A59 Zonzeel-Den Bosch tussen Maden en afrit Waspik 9 kilometer file met 50 minuten vertraging. Rechte rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Indonesië wil de botten van een wereldberoemd oermens terug. Op dit moment liggen deze fossielen in het Museum Naturalis in Leiden. Het oermens is volgens deze wetenschapper heel bijzonder. Voor de wetenschap van vandaag is zijn vondst van onschatbare waarde. Het is werelderfgoed. Ja, eigenlijk de eerste goede overgangsvorm tussen de mensaap en de mens. De echte ontbrekende schakel. Zometeen praten we over de vraag of deze botten terug moeten worden gegeven aan Indonesië. Maar eerst, al in februari vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering wordt verzocht om geen kabinetsdelegatie naar het WK voetbal in Qatar te sturen vanwege de uitbuiting van arbeidsmigranten. Lang bleef onduidelijk of aan deze motie gehoor wordt gegeven, maar vandaag hakte minister Hoekstra dan eindelijk de knoop door. Er gaat wel een afvaardiging naar Qatar. Is dit geopolitiek gezien nou een slimme zet of een zwakte bot? Praat ik over met hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk en Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Van Dijk, na zo'n 20 maanden is er dan eindelijk duidelijkheid. Iets waar u vaak om gevraagd heeft. Snapt u waarom het zo lang moest duren? Ja, het kabinet zat hier wel mee in zijn maag. Want dit is natuurlijk een klassieke tweestrijd tussen enerzijds het opkomen voor mensenrechten en aan de andere kant het opkomen voor handelsbelangen. En ook de coalitie was hierover tot op het bot verdeeld. Ja. Dus nog steeds, geloof ik. Nog steeds, hè. Aan de ene kant ChristenUnie, D66, die staan aan mijn kant, om het zo maar te zeggen. U bent voor de handelsbelangen, neem ik aan. Hij is leuk bedacht. Dank u. Het is andersom. En CDA en VVD, die wilden al nooit, hoor, meedoen met dit plan om het WK te boycotten vanuit de regering, dan wel vanuit de koning. Ja. De motie was breed aangenomen, duidelijke boodschap. Dus het is heel jammer dat Rutte daar niet naar luistert. Nee, zag u het aankomen? Ja, er was wel een kansje op, inderdaad. De spanning werd goed opgebouwd. Ja. Eerst zei het kabinet, nee, we wachten eerst tot Nederland zich kwalificeert. Ze hadden natuurlijk gedacht... Dat Nederland is op zich een goede reden. Ja, dan hadden ze het zachtjes van tafel kunnen schuiven. Toen kwalificeerde Nederland zich en toen heb ik er inderdaad nog meermaals om gevraagd van geef nou eens uitsluitsel. En nu zitten we 4 weken voor het WK. Ja. En nu eindelijk dan toch is er gezegd ja, we sturen een afvaardiging, maar nog niet wie. Nee. Dus dat blijft nog een vraag. Ja, u bent teleurgesteld. Hoewel u vrolijk klinkt. Ja, je moet altijd de moed erin houden, maar ik ben zeker teleurgesteld. Kijk, ten eerste heb je natuurlijk als Tweede Kamer een oproep gedaan. Die wordt breed ondersteund. Dat erkende Rutte vanmiddag ook, hoor. Ja. Die zei ook van, ja, dit is waar. We staan nu tegenover elkaar en we doen niet wat de Tweede Kamer wil. Maar het allerbelangrijkste, dat zijn natuurlijk die mensenrechten schendingen in Qatar. Ja. En die talloze slachtoffers die gevallen zijn bij de bouwprojecten rond het WK. Ja, meneer De Wijk, een goede keuze van het kabinet? Ja, absoluut. Kijk, sinds de tijd dat die motie is aangenomen, is de wereld echt fundamenteel veranderd. We hebben hier een energiecrisis zonder weerga. Er is besloten om gas te verminderen uit Rusland. Ja, dat moet ergens vandaan komen. En laat Qatar nou toevallig net een van de allergrootste LNG, dus vloeibaar gasleveranciers van de wereld zijn. En je ziet nu dat regeringsleiders hun benen uit het lijf lopen in de richting van Qatar. Om er maar voor te zorgen dat er toch maar zoveel mogelijk LNG onze kant op komt. Om maar niet deze en de volgende winter in de kou te komen. Als Poetin Oekraïne niet was binnengevallen, had van u de Kamermotie mogen worden uitgevoerd? Nou ja, ik heb altijd wat moeite met dit soort Kamermoties in een tijd die zo fundamenteel aan het veranderen is. Nee, kijk, daarom zeg ik, als de situatie niet veranderd was, had u dat dan ook? Dan had ik er denk ik ook al een probleem mee gehad. Want maar nu is dit gewoon eigenlijk ondoenbaar om zo'n motie niet uit te voeren. Dus daar zit echt een geweldig probleem in op dit ogenblik. Laten we even luisteren naar premier Rutte. Die moest over deze beslissing veel vragen van de pers beantwoorden. Zoals deze. Toch, ik stel het even heel hard. Maar u staat eigenlijk straks te juichen op een tribune waar bloed aan kleeft. Wij juichen dan voor het Nederlands elftal. En niet voor de tribune. En de mensenrechten zijn een punt van zorg. Daar zijn in gesprek ook over aan de gang met de Qatari. Maar nogmaals, als je niet erheen gaat, kun je de gesprekken ook niet voeren. Ja. Meneer De Wijk, zou u aan meneer Van Dijk willen uitleggen waarom die er helemaal naast zit? Omdat het gewoon eigen belang is om er wel naartoe te gaan. We hebben een enorm gastekort. Het chronische gas wordt niet meer verder opgepompt. Er komt niks meer uit Rusland. Dat gaat nog wel even zo blijven. We moeten, als er sodemieten, moeten we proberen om alternatieven te vinden. Er zijn maar heel weinig landen die alternatieven kunnen leveren als het gaat om LNG, dus vloeibaar gas. Want u bent ervan overtuigd, als wij niet gaan, dan krijgen we geen LNG. Of het wordt duurder of zo. Dan wordt het buitengewoon lastig. En we hebben nu al gezien wat er met de OPEC. Ja, we hebben nu al gezien wat er met de OPEC gebeurt met betrekking tot olie. Amerika die heeft gevraagd aan Saudi-Arabië, kun je misschien wat meer oppompen om de prijs naar beneden te krijgen? En Saudi-Arabië, onder druk van Rusland, heeft gewoon gezegd, gaan we niet doen. Nee. Dus het is echt, je komt in een situatie nu terecht in de wereld waarin olie, gas worden gebruikt als politieke pressiemiddelen door landen die toch een appeltje te schillen hebben met het Westen. En daar hoort Qatar ook bij. Ja, dan nog een keer mijn vraag. Als wij niet gaan, dan denkt Qatar, die rot-Nederlanders, die krijgen gewoon geen LNG meer. Zo simpel zit geopolitiek in elkaar. Zo simpel zit geopolitiek in elkaar. En het heeft echt te maken met de relatieve machtsafname van het Westen, waardoor landen nu dit kunnen gaan doen. Die kunnen hun eigen spel kunnen spelen. Vroeger, toen wij ongelooflijk machtig waren, kon het allemaal niet. Vandaar, ja, welkom in de nieuwe wereld. Dit is hoe het werkt tegenwoordig. Meneer Van Dijk, welkom in de nieuwe wereld. Ja, dank. ik vraag mij af of het niet sturen van een minister of de koning naar het WK in Qatar, de volledige handel tussen Nederland en Qatar zou moeten stilleggen. Dat weten we niet. Laten we daar eerlijk over zijn. Meneer De Wijk was daar vrijstellig over toen. We hebben het niet over de volledige handel met Qatar. We hebben het over een langjarige gasdeal die nu moet worden gesloten. Die de Duitsers nu aan het uitonderhandelen zijn. Frankrijk doet dat ook. En Nederland, die zijn eigen gaskraan dichtdraait, die zou dat dan niet gaan doen. En die zou de importen van LNG vanuit Qatar in de waagschaal stellen? Nou, ik denk het niet, hoor. Je krijgt hier nu echt een afweging tussen moreel-ethische politiek, die ik goed kan begrijpen, en gewoon puur eigen belang. En eigen belang zal nu gaan prevaleren. Meneer Van Dijk. Ja. Nou ja, goed, dat is zeker de afweging. Ik ben er niet van overtuigd dat de handel volledig stil komt te liggen. Deze motie is ingediend om op te komen voor de mensenrechten in Qatar, die flagrant worden geschonden. Mogelijk meer dan 6000 slachtoffers zijn gevallen bij de bouw van deze stadions onder een regime van een soort moderne slavernij. Daarom heeft de Tweede Kamer gezegd, ga daar nou niet heen om dat te legitimeren. Ga nou niet dat feestje vieren met de Wij juichen voor het Nederlands elftal, zei Rutte erover net. Ja, maar die motie die is ver voor de oorlog aangenomen. De wereld ziet er gewoon totaal anders uit. Nou ja, meneer De Wijk zei net dat hij de motie eigenlijk al helemaal niks vond, ook toen niet. Dus natuurlijk niet, maar nu zijn er allerlei extra redenen om het niet meer te doen. Dus ik zou zeggen van, nu is het gewoon helemaal een no-go, zo'n motie. Ja. Nee, dat kan. Ik begrijp dat dat uw standpunt is. Ik vind dat we niet moeten buigen voor die afweging. Ik vind dat het gaat kabinet de gasprijs omhoog, hè? En er zijn ook mensen die het moeilijk hebben om het allemaal te betalen. Nee, maar ik vind dat het kabinet moet hier een statement maken. Het gaat hier om het WK. Het gaat hier om het wel of niet afvaardigen van de minister, dan wel de koning. Ja. Bij dat WK in zo'n skybox. Hè. U ziet de beelden al voor zich. We hadden dat een paar jaar geleden ook met Poetin en Willem-Alexander. Volgens mij was dat ook geen succes. Dat is wat we vragen. Dat is waarvan Rutte nu zegt, dat gaan we niet doen. We gaan wel iemand sturen. U hoort nog wie dat wordt. Hangt er misschien vanaf hoeveel ze komen, hè? Ja, zeker. Ze kunnen ook een soort zogenaamd escalatiemodel hanteren. Hè? Dat ze in de eerste ronde een staatssecretaris sturen, dat ze bij de halve finale de premier sturen en dat ze bij de finale de koning en de koningin sturen. Maar goed, even goed constateren. U is dus het maken van een statement over de mensenrechten situatie, die ook erbarmelijk is. Daar hoeven we het niet over te hebben. Nou ja, dat is meer waard dan de leveringszekerheid van gas voor Nederland. Waardoor we dus onze industrie en onze overeind kunnen houden en onze huizen kunnen verwarmen. Ja, maar op deze manier, nee. Maar op deze manier kun je dus nooit een statement over mensenrechten maken. Want dan zul je altijd de handel bovenaan moeten stellen. Dit is daar begon ik al mee. Het klassieke dilemma tussen de koopman en de dominee. We hebben dezelfde discussie over Saoedi-Arabië natuurlijk, waar mensen worden opgehangen en waar lustig wordt gehandeld in olie. En Rusland kwam al voorbij, daarover geen discussie. Hè. Die handel wordt helemaal afgesloten. China is ook een interessante discussie. Ja, hoeveel handel die daar nog mee drijven. En nu hebben we het over Qatar en over het WK. Het probleem is dat u volledig afhankelijk bent van dat soort landen. Herinnert u zich Biden nog, die naar Saoedi-Arabië ging? Dat was geen succes. Nee, dat klopt. En Amerika heeft nu een geweldig probleem met betrekking tot de hoogte van de olieprijzen. En dat is alleen nog maar een prijsprobleem. Maar die waren wel naar een fysiek aanvoerprobleem. Ja. Die waren wel naar Saoedi-Arabië gegaan. Exact, terwijl dat een grote tegenstander is van Biden. Hij is zelfs naar Venezuela gegaan. Zeker, maar goed. Er zijn natuurlijk meer landen waarmee gehandeld kan worden. De Verenigde Staten zelf, notabene. Nee. Amerika, Rusland en Australië, dat zijn de grote landen na Qatar. En ja, als het gaat over vloeibaar gas. Afhankelijk worden van Amerika? Nee, als het gaat over vloeibaar gas. Maar je hebt natuurlijk nog meer energie. Je hebt ook gas uit Noorwegen. Je hebt ook duurzame energie. We hebben 30 miljard euro in een klimaatfonds zitten. Gaan we nu de hele energietransitie gaan we die stopzetten? Nee. Omdat de koning niet naar het WK zou gaan? Nee, maar niet u heeft toch zeker 10, 20 jaar gas nodig? Ja. En prima hoor met die energietransitie, maar dan moet u dat gewoon even voor het eind van het jaar regelen. Want we hebben nu een acuut probleem. Dat wordt lastig. Even naar het kabinet, want in de brief van Hoekstra staat: juist door daar aanwezig te zijn, kan ook de verbinding in stand blijven voor de constructief kritische dialoog met Qatar. Daar hoor ik jullie allebei niet over. Ach, jongens. Dat moet u natuurlijk gewoon zeggen om. Om de SP toch op een of andere manier te pleasen. U neemt het kabinet niet serieus in deze brief? Het is nu gewoon een keihard geopolitiek spel dat nu wordt gespeeld. Alle landen spelen die. En Nederland, die denkt dat hij zich daar kan aan onttrekken. De Tweede Kamer, met een moreel-ethisch beleid. Nou, dat kan dus gewoon in deze tijd steeds moeilijker. Meneer Van Dijk, op deze manier kan de verbinding in stand blijven voor de constructief kritische dialoog met Qatar. Ik vind het een mooie zin, ik lees hem nog meer voor. Ik vind dat ook een mooi praatje voor de vaak natuurlijk. Oh. Hè? Want die kritische dialoog die kan natuurlijk ook gewoon gevoerd worden. Sterker nog, die moet ook gevoerd worden. Zonder ministers, dan wel koningen, bij het WK in dat stadion. Het is ons uitsluitend daar om te doen. Je legitimeert natuurlijk die autoriteiten van Qatar door daar te gaan staan. Wellicht niet met een glas bier, maar dan wel met een kop thee. En daarnaast de emir te gaan staan en die daarmee uitstraalt van: kijk, dat heb ik toch maar eens mooi gedaan. Er zijn 6000 doden gevallen. Maar hier staan al die Europese leiders met mij samen op de foto. Ja. En ik heb het fantastisch gedaan. Dat moet je niet willen rechtvaardigen. Ik constateer dan dat u dat veel en veel belangrijker vindt dan het economische overleven van Nederland, gebaseerd op leveringszekerheid. Dat is dan de keuze tussen mensenrechten en warme voeten. Veel belangrijker vinden dan warme voeten. En een industrie die blijft staan. Als we allemaal door elkaar ik kan u niet horen, meneer Van der Brink. Ik zat een beetje door meneer De Wijk heen te praten. Maar als u moet kiezen tussen mensenrechten en warme voeten, kiest u voor mensenrechten. Ja, als je het zo hard stelt, het is natuurlijk allebei. We gaan natuurlijk voor warme voeten zorgen. Die zijn niet volstrekt afhankelijk van Qatar. Het gaat hier om het WK en het statement dat Nederland kan maken. Ja, die warme voeten zijn ook afhankelijk van Qatar. Ja, meneer De Wijk, en u zegt die mensenrechten, ach. Ik zeg niet de mensenrechten acht, alleen we leven gewoon in een andere geopolitieke situatie. Ja. En dan krijg je helaas, echt helaas, dit soort afwegingen. Dan moet je geen oogje dichtknijpen, volgens mij. Nee. Even nog, maakt u het uit wie er gaat, meneer De Wijk? Moet de koning gaan? Uiteindelijk moet je dan ook op het hoogste niveau inzetten. Want alles is dan een affront in de richting van Qatar. Ja, ook dat is dus heel vervelend, maar dat is gewoon zo. En ook al je hebt ook met een deel van de wereld te maken waarin dit buitengewoon belangrijk is. Dus als wij mevrouw Helder sturen in plaats van Rutte of de koning, dan krijgen we ook minder gas? Dan wordt het allemaal nog steeds moeilijker, ja. Echt waar, ja? Ja. Het is de wereld eigenlijk kinderachtig, hè? En slecht. Ja, en slecht. Het is gewoon een wereld waarin we leven op dit moment. Het wordt alleen maar erger. Ik vind dat ook zo naar voor de koning, hè? Want die wordt dan inderdaad door het kabinet op pad gestuurd. Die houdt van voetbal, hè? Maar dat vind ik niet echt erg. Ja. En we hebben al dat pijnlijke voorval met Poetin gehad. En dan moet hij nu naar Qatar en krijg je weer zo'n foto. Arme man. En u hield al zo van het koningshuis. Ja. Zo is het. Ja. Gaat u zelf kijken eigenlijk? Ik ga kijken, zeker, ja. Oh, en, dat is dan helemaal geen twijfel. Ja, ik vind ook dat moet je ook los van elkaar zien. Het gaat hier wat is dit nou? Om de officiële afvaardiging. Dat staat los van de wedstrijden. Kijk, dat WK had nooit in Qatar georganiseerd moeten worden. Laten we daarover duidelijk zijn. Dat was gewoon corrupt en een vuil spel. En de onderzoeken, dan vallen de schellen van je ogen. Hoe dat is gegaan. Maar het is er nu en de wedstrijden zijn er. En die moeten gespeeld worden. En Nederland moet ook gewoon kampioen worden. Oh? Maar dat doet niets af aan de mensenrechten schendingen. Okay. Nou hoop ik dat meneer De Wijk zegt, nee, ik ga niet kijken, zeg. Dat is zo onethisch. Nee, ik ga niet kijken, maar ik hou niet van voetbal. Ja, het kan ook nog. Jammer is dat. Beide hartelijk dank. Meneer Van Dijk en meneer De Wijk. Ik heb de namen volgens mij goed uit elkaar gehouden. Het is goed gegaan. Beide hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. De regering van Indonesië eist van Nederland de resten terug van de zogenoemde Java-mensen en andere topstukken die in de koloniale tijd werden meegenomen. Die goederen worden door Indonesië als roofgoederen beschouwd. Het Leidse Museum Naturalis, waar een tentoonstelling is ingericht rondom die Java-mens, moet de stukken afstaan wat Indonesië betreft. Is dat terecht of niet? Ga ik over praten met historicus Caroline Drieënhuizen. U bent gespecialiseerd in de geschiedenis van koloniaal Indonesië. Goedenavond, hartelijk welkom. En met Henry Beunders. Hij is emeritus hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie. En u schreef eerder een essay over het wel of niet teruggeven van kunstobjecten uit oud-koloniën. Ook u hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ja, eerst even die Java-mens. Waar hebben we het eigenlijk precies over, mevrouw Drieënhuizen? Oh ja, dat is heel kort. Heel kort gezegd zijn dat fossiele resten van een van de vroegste mensensoorten. Oké, en echt een bijzonder ding? Ja, mens moet. Dat was het wel. Dat is het tegenwoordig niet meer of minder. Maar dat was het toen het gevonden werd wel. Toen was het de vroegste mensensoort bekend. Ja. En dat is het ongeveer 30 jaar lang gebleven. En toen vond men in Afrika nog vroegere mensensoorten. En, ja, maar was het wetenschappelijk. Okay. Ja, precies. Dus het is niet de oudste. Dus hij is nu niet mega uniek meer. Nee, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Er zijn ook meer fossiele resten van deze menssoort gevonden. Maar er zijn dus nog oudere menssoorten gevonden in Afrika. Oké. En ik las dat het gefossiliseerde botten heten. Ja, dus het zijn niet de botten zelf, maar de fossiele resten daarvan. En hoe belangrijk is het voor Naturalis? Nou ja, Naturalis noemde het nog niet zo lang geleden de nachtwacht van Leiden. Dat klinkt alsof het best wel belangrijk is. Ja. Ze hadden het ook in een hele mooie kluis. En of al sinds Eugène Dubois, de ontdekker, die botten mee naar Nederland, of die fossiele resten mee naar Nederland heeft genomen, zitten ze in een kluis. En in die kluis worden ze dus nog steeds tentoongesteld. Ja, dus dat geeft wel iets aan van de betekenis die het heeft voor Leiden. Gewoon een belangrijk stuk voor Leiden. Ja. Ja. En wat vindt u van het verzoek van Indonesië om die Java mens terug te geven? Ja, ik vind dat een terecht verzoek. Dat is een verzoek dat al kort na de Indonesische onafhankelijkheid is gedaan in 1951. Oh echt? Is dat zo oud? 70 jaar geleden? Ja, en toen was Nederland in rep en roer en heeft het alles op alles gezet. De Nederlandse politiek. En ook later, tenminste dan spreken we over een aantal decennia later, maar de museumdirecteur zelf, om teruggave te voorkomen. Ja, precies. Nederland heeft zich steeds verzet. En u zegt dat verzet zouden we moeten opgeven. Ja, het is een heel belangrijk stuk, met name voor Indonesië. Je ziet heel veel replica's in Indonesië, in Indonesische musea. Van deze Java mens? Ja, okay. Precies. Afgietsels. Dus dat geeft wel aan wat voor belang dat heeft. Ja. Meneer Beunders, wat u betreft hoeft het museumstuk niet teruggegeven te worden. Waarom niet? Omdat het eindzoek is. Het lijkt erop alsof er een virus van morele verontwaardiging over de hele wereld gaat. We hebben net een heftig debat daarover gehad. Het gaat over Qatar en nu gaat het over teruggaven van roofkunst. Verhalen van beelden van sokkels. Of het nou in Zuid-Afrika is of in Amerika of Engeland, overal. Dus er is een of andere virus gaande waarvan ik denk, waar eindigt dit? Want maar goed, dit is al 70 jaar oud, dit verzoek. Nu gaat het van objecten naar een Java-mens, de restanten van een Java-mens. Nou, de volgende stap is mijn vrees. Als deze Java-mens terug moet, waarom dan niet alle mensen terug? Dat betekent eigen volk eerst. Dat is eigenlijk wat erachter zit. Wij willen het terug, want het was op ons grondgebied ooit gevonden of gehaald. Ja, door meneer Dubois en consorten. En daarom hoort het bij ons? En daarom hoort het van ons. Maar wie zijn ons? De nationale staat Indonesië bestaat pas sinds 1949. Dus dat is al een groot probleem. Dus twee jaar voordat ze het voegen. Ja. Moeten die naar de staat Congo terug? Of naar de provincies die voor de staat Congo die spullen hadden. Moeten we spullen uit Catalonië terug naar Madrid? Moet Bartje uit Assen terug naar Den Haag? Enzovoort. Je krijgt een hele ingewikkelde discussie. U zegt iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Want dit kun je veel beter oplossen door gezamenlijke musea op te richten. Een roulerende tentoonstelling in te richten. Wetenschappers over en weer uit te zenden. En je kunt ook in een derde land een museum oprichten. Ja. Voor dit soort wereldwijd gerespecteerde en geliefde kunst. Want in het essay waar ik net al aan refereerde, schrijft u dat het teruggeven van objecten wereldculturen niet verzoent, maar eerder verdeeldheid veroorzaakt. Ja, dit veroorzaakt verdeeldheid omdat dit ook wrok oplevert. Net als de situatie met Qatar, zeg maar. Er is altijd verliezers. En die zeggen, ja, wacht even. In dit geval komt er een delegatie uit Indonesië naar Nederland en die zegt, pik even wat krenten uit de pap. Doe maar die Lombok-schat natuurlijk, met allemaal edelstenen erin. Dat is veel geld waard. Maar doe ook maar die Pita Maha-collectie. Dat is Balinese hardhout. Het is nooit geroofd. Maar dat vinden we ook wel leuk om dat terug te Ze komen gewoon een beetje cherrypicken, zegt u. Ja, van mens, doe die ook maar. Ook al hebben wij in Bandung een geologisch museum helemaal vol met geologische resten. Dus dit is een beetje... Mevrouw Driehuizen, het is politiek en ideologisch geladen. Het wordt cherrypicken en iedereen is van de wereld en de wereld. Dat is van iedereen, zegt meneer Beuners. Het is prachtig. Ja, u bent ontroerd, ik zie het. Ja, ik vind het prachtig. Nee, ik denk dat we heel erg duidelijk moeten maken dat deze voorwerpen, en dan hebben we het over de Java-mens, maar zeker ook over de Lombokschap. Deze voorwerpen zijn verworven tijdens het koloniale bestel. Dat is een systeem van wereldwijde ongelijkheid. Want, racisme en structureel geweld. Wat hebben wij de Java-mens gestolen? Hebben we hem gekregen? Hoe is dat toen gegaan? Wij hebben het verworven in een context van systematische ongelijkheid en racisme. Java-mens is gevonden, niet door Dubois. Want u moet zich voorstellen, Dubois zat lekker op zijn veranda in de schaduw. Hij was niet de man die met zijn handen in de modder zat. Dat waren Indonesische dwangarbeiders. Dus die hele Java-mens is geworteld in het koloniale bestel. Is verworven in ongelijke machtsverhoudingen. Ja. En dus het enige wat we dus doen met teruggeven is een herstel van een klein beetje onrecht. Okay. Maar die ongelijke machtsverhoudingen worden dan wel door onszelf bepaald. En daar kom ik mee op het schuldgevoel wat blijkbaar hier voortdurend een rol speelt. Wie dat bepaalt de hedendaagse Indonesiërs vond dat ook, hoor. Er is continu verzet geweest in de koloniale tijd tegen de Nederlandse overheersing, mag ik wel zeggen. We belanden toch in een moeras. Er zijn zoveel stukken uit Nederland die in Indonesische musea nog zitten. Waar nu, op dit moment? Ja, natuurlijk. Ja? En willen wij die ook terug of niet? Dat is de volgende stap. Wanneer gaan er mensen opstaan in Nederland die zeggen, hey, mijn opa heeft nog een schilderij gehad en dat is in 1949 door de Indonesische overheid genaast. Dat wil ik eigenlijk ook terug. Genaast, dat betekent dat? Dat betekent genationaliseerd. Oh, okay. Geconfiskeerd. Dat is een oud woord. Ja, nee, mooi. Leren we wat. Dat is nu van mij. Ja, schitterend. Dat eindigt dus nergens. Je kunt het alleen maar in vriendschappelijke, morele zin oplossen. En ook diplomatieke zin, zoals net de discussie over Qatar. Elke koninklijke missie is tegenwoordig ook een handelsmissie. Als de koning of de koningin daarvoor naar Indonesië ging, dan bood ze haar excuses aan voor het koloniale verleden. Mm. Dat hoort bij de vriendschappelijke relatie die je wilt nastreven. Maar wij nemen gewoon een bloemetje mee of een fles whisky als je bij iemand gaat eten. Zo bracht de koning een stuk uit een schip mee naar Zweden toen hij daar vorige week. Ja, dat is leuk. Ja. Die neemt gewoon iets mee. En als zij die Lombokschat terug willen, dan geven die het al terug. Als we onze relaties met Indonesië daarmee kunnen verbeteren, dan moeten we dat daaronder doen. Daaronder liggen wel een hele hoop nare opportunistische redenen. Want mevrouw Driehuizen, we kunnen ook heel veel schilderijen terug gaan vragen, zei meneer Beuners, die van Nederlanders daar hangen. Maar we hebben het nu echt over het koloniale bestel. Een periode van ongelijke machtsverhoudingen, van groot geweld. En ik denk, wij hebben dat onterecht meegenomen, zonder instemming van de bevolking. Mm. Dus laten we dat in godsnaam teruggeven. Maar dan even toch wel ingaan op het argument van meneer Beuners. Dan komt er veel meer los, zegt hij, als je dat gaat doen. Wat bedoelt u? Nou, dan gaan wij ook onze schilderijen daar terughalen. Maar volgens mij, onze schilderijen daar, ja, Nou, mijn goede collega Louis Veers, ja. Historicus, heeft in het boek Buit dit allemaal beschreven. En die heeft ook beschreven hoe die Pita Maha-collectie in Bali gemaakt was door kunstenaars en gewoon op de internationale markt werd verkocht in de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. Ja. Heeft niks met roofkunst te maken. Maar dat staat nummer twee weg. In die lijst die ze terug willen. Maar dat neemt toch niet weg dat we deze voorwerpen, als die worden gevraagd door een land dat we bijzonder veel onrecht hebben aangedaan, dat terug kunnen geven als een soort vorm van een poging tot het herstel van onrecht. Dat zeg ik. In het kader van herstel of verbetering van de vriendschappelijke diplomatieke betrekking kun je van alles doen. Je kunt er gaan voetballen. Je kunt er heen gaan met een fles whisky. Ja, maar kijk, dit wordt gevraagd vanuit Indonesië. Er wordt niet gevraagd om te gaan voetballen. Ja, maar ze vragen nu dingen terug die helemaal niet geroofd zijn. Dus maar de Lombok-schat is absoluut geroofd. We hebben het over de Pita Maha-collectie. Nee, maar u had het ook over de Lombok-schat. Nee, ik geef je die terug. Ja, en u zei er een beetje smalend bij dat dan levert dat nog wat geld op. Maar zeker de Lombok-schat is echt een roofbuit waarbij een grote massaslachting is aangebracht. En dat, ja, daar kleeft, als we het echt hebben over waar bloed aan kleeft, ja, dan kunnen we het echt hebben over die Lombok-schat. U zegt, maar het is een moreel, over die Chris van Klunkong. Dit is een moreel vraagstuk, zegt u. En als zij zoiets vragen, na alles wat wij daar hebben gedaan, moeten we dat gewoon eigenlijk gewoon doen. Oh ja, dat is ook het advies geweest van mevrouw Consalvis 2 jaar terug, ja, toen daar een advies kwam voor de regering. Nou zegt Naturalis, laten we verschil maken tussen natuurschatten of fossielen, zoals deze botten. Dat is wat anders dan kunstvoorwerpen, zoals bijvoorbeeld een oud-Indonesisch masker. Is dat inderdaad een relevant verschil? Daar kunnen we over praten, maar ik vind cultuurgoederen zijn voorwerpen waar een groot cultuurhistorisch belang aan wordt gehecht. En met name door Indonesië wordt aan de Java-mensen bijzonder ook veel cultureel. Maar dit is een fossiel en dat kunnen we hier in Nederland veel beter onderzoeken dan daar. Maar wie zegt dat? Naturalis. Ja. Ja. Dat is een beetje preken voor eigen parochie natuurlijk. Ja, maar ik leg het aan u voor. Ja, ja, we hebben in Indonesië, er zijn in Indonesië bijzonder veel, zijn er ook gewoon goede faciliteiten. Dus dat niet is een op het niveau van hier, vertelt Naturalis. Dat is een argument dat net als bij de Partenum Marbles continu keer op keer wordt gebruikt om de aanwezigheid van deze fossielen hier te legitimeren. Het overtuigt u niet, zo te zien. Nee, omdat het een argument is dat continu terugkomt. Ja. En we hebben bijvoorbeeld bij de Parthenon Marbles gezien dat argument werd ook gebruikt. Toen bouwden ze een groot museum en toen mocht het nog steeds niet terug. Okay. Meneer, maakt het wat uit, natuurschatten? Maar je weet of je het allemaal teruggeeft. Alleen, het is niet zo, het heeft niet zoveel met een ethische houding te van doen. Het heeft voor mevrouw Driehuizen wel. Opportunistisch. En ik moet wel denken aan wat Gerry Eickhoff een paar weken geleden over hetzelfde onderwerp in het journaal zei. Dat Indonesië helemaal niet alles terug wil, want Gerry Eickhoff zei, Indonesië wil helemaal geen pakhuis vol met Nederlands schuldgevoel. Okay. Oh, dat zei Gerry Eickhoff, en daar zit hij helemaal gelijk in. Want ze willen alleen maar de bepaalde dingen die zij of waardevol om financiële redenen, of waardevol om psychologische redenen, of anderszins waardevol vinden. Dan denk je, oh, dat wil ik wel terug en dat wil ik wel terug. Ja, dat kun je over praten, maar je moet niet doen alsof dat een hele kwestie van rechtvaardigheid kwestie is. Het duurt jaren voordat je één object hebt bestudeerd over de herkomst. Ik heb in een onderzoeksgroep gezeten waar we herkomstonderzoek verrichten. En er is op korte termijn veel te verrichten. En dat is ook iets waar Indonesië om vraagt. Hè? Om kennis over de objecten die terugkomen. Dus en het liefst zouden we dat doen. En volgens mij pleit u daar zelf ook voor. In samenwerking met Indonesische onderzoekers. En dat zou het allermooiste zijn als we gewoon. Er zijn een hele hoop goede diplomatieke oplossingen te vinden voor dit inderdaad hele onontwarbare probleem. Ja. In uw essay pleit u voor rondreizende tentoonstellingen als oplossing voor dit probleem. Ja, want kijk, je kunt wel de kunstschatten naar Dakar terugsturen, maar wie zegt dat de mensen naar Dakar gaan om daarnaar te kijken? Dus je kunt beter een tentoonstelling maken van moderne Senegalese kunst, die of Indonesische kunst, ja, plus oude schatten. Dan heb je zowel de huidige kunstwereld een dienst bewezen als de oude kunst. Goed idee, mevrouw Driehuizen. Perfect, als maar. Als de schilder gewoon teruggaat, net als bij de Belgische staat heeft gedaan, het eigendom heeft overgedragen naar Congo. En in dit geval Indonesië. Dan zijn we er toch klaar. Ja, precies. En dan mag het wel een tijdje rondreizen, maar dan gaat het uiteindelijk in Nederland en in Europa rondreizen, maar dan is het eigendomsrecht naar Indonesië verschoven. Ik weet niet dat meneer Beunders daarmee eens is. Ja, mag dat van u? Joden. Maar kijk aan, we komen er gewoon uit samen. Het is ons probleem. Het is ook een uiting van eigenlijk van hoogmoed van de Nederlandse mens. Wat heeft de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië betekenen? Volgens Helle Haas was het krassen op een rots. Mm. Die 100 jaar dat wij daar in koloniale tijd hebben stelde eigenlijk helemaal niks voor. Ik heb een soort oplossing gehoord, wat er niet elke dag gebeurt in dit programma. Ik dank jullie beiden daarvoor. Mevrouw Driehuizen, historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van koloniaal Indonesië, en Henry Beunders, emeritus hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie. Beiden hartelijk dank. Zometeen Kunststof. Jelly Brouwer praat met acteur Jeroen Spitsenberger. En om 8:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Daarin aandacht voor de documentaire Anne en de vuilnismannen. De naam zegt het al. Filmmaker Anne gaat daarin mee met de vuilniswagen. Tot dan. Dag. Dit is de dag. Is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.